ışıklara bak, gözlerime bak, hayallere dal. Beni bırakma, ruhumu sar. Aşk bir yalan, sigaranı yak. Arabayı sür ve de ışıklara bak, gözlerime bak, hayallere dal. Beni bırakma, ruhumu sar. Gel yanıma şöyle, yaşadım en hep stres. Gözlerime bak ve söyle, değdin mi söyle. Gidecek bir yerim var mıydı senden başka? Gözlerine baktım da inanmıştım aşka. Bilmiyorum belki de yalandı en başta. Ama baktım da inanmıştım sana. Eğer şu an bir başkasıylaysan, sakın bana yaptığını ona da yapma. Çünkü gerçekten bu vicdanın dışında bir durum kızım. Nasıl bir insansın hiç düşünmüyor musun? Kalbin nerede? Aşk bir yalan, sigaranı yak. Arabayı sür ve de ışıklara bak. Gözlerime bak, hayallere dal. Beni bırakma, ruhumu sar. Aşk bir yalan, sigaranı yak. Arabayı sür ve de ışıklara bak. Gözlerime bak, hayallere dal. Beni bırakma, ruhumu sar. Kollarının arasında, gözlerine baktığımda, farklı bir evrende olduğumu hissettim o anda. İnandım sana. Anıları unutabilseydim eğer, seni gerçekten seni bilirdim. Gözlerimin önünden kaybolabilirdim belki de o an geldiğinde. Adın hala ezberimdeyken nasıl yaşıyorum ben hala bilemem. Biliyorsun seni benim gibi kimse sevemez, zaten bir daha ben de sevemem. Umarım bir daha asla karşıma çıkmazsın sen, çünkü bir daha seni görsem hislerime engel olur muyum bilmiyorum. Seni sevmiştim ve güvenmiştim, her şeye rağmen seni seçmiştim. Nasıl kalmıştım, nasıl bilmiştim, bilmiyordum hata etmişim. Aşk bir yalan, sigaranı yak. Arabayı sür ve de ışıklara bak. Gözlerime bak, hayallere dal. Beni bırakma, ruhumu sar. Aşk bir yalan, sigaranı yak. Arabayı sür ve de ışıklara bak. Gözlerime bak,